मेरा यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 22 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। यह कबीर साहब आदि संतों का अनुभव है कि एक भगवान ही है। साबित करने कर रहा तू ऐसी भूल जगत में डाली है तो आप ही आप, परंतु हरे को दिखता नहीं है तो आप ही, सब रूपों में आप ही बने हुए, आप ही सब स्थान है। साबित करने कर रहा तू इसका बोध कैसे हो, इस बात का हमें ज्ञान कैसे हो, इसका पता कैसे लगे, तो उसके लिए एक बात मेरी पुस्तक में पढ़ी हुई है वो कहता हूं। बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, और ये बोध हो जाए कि सब भगवान ही है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। गीता में आया है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान महात्मा बड़ा दुर्लभ है। सबसे श्रेष्ठ उसको महात्मा बताया है कि जिस दिन में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, उसके लिए बड़ी सरल बात है। आप ध्यान देकर सुने भाई बहन सब, किसी को बुरा न समझे। कोई कैसी बुराई करे, कैसे काम करे, तो उसको बुरा न समझे, क्योंकि भगवान है सब रूपों में। तुम्हें लीला कर रहे हैं कलयुग की, तो जैसे लीला है वो जुग हो, जैसी लीला होती है, जैसा स्वरूप होता है वैसी लीला होती है। वैसा ही पुष्प चढ़ा हुआ भी बताई थी बात, तो उसकी अजीब लीला है। तो किसी को बुरा न समझे, बर्ताव करने में सावधानी से बर्ताव करें, सावचेत होकर बर्ताव करें, क्योंकि ये गीता ने कहा है कर्मण्येवाधि कारस्ते, सावधानी से कर्तव्य कर्म का पालन करे, फल की इच्छा न रखे, अच्छा बर्ताव श्रेष्ठ बर्ताव सबके साथ करे, परंतु भीतर से किसी को बुरा न समझे। भीतर वही परमात्मा है। जिस तरह से भाई लोग स्नान करते हैं तो स्नान करते समय उस दर्पण में अपने को देखते हैं। स्नान घर में एक दर्पण रहता है, उसमें स्नान करते देखते हैं, तो साबुन लगाया हुआ होता है उसको देखा जाए तो कहीं फफोला हुआ है, कहीं लकीर है, कहीं कैसा ही है, कैसा कहीं सफेद है, कहीं सही दिखता है, कहीं सही नहीं दिखता है, ऐसा फफोला साबुन पड़ा हुआ है। देखते हुए भी यह मन में नहीं समझते हैं कि मेरे फफोला हो गया है, मेरा रूप खराब हो गया है, ऐसा नहीं देखते। ये तो साबुन लगाया उससे है, अभी पानी डाला साफ हो जाएगा। ऐसे सबके भीतर साक्षात परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि है, ऐसे परमात्मा है। सब रूपों में परमात्मा ही है। अब ऊपर से वेश अनेक तरह के हैं, तो अनेक तरह करने पर उनको बुरा न समझे, या कलयुग की लीला कर रहे हैं, अपने सावधान रहो, इनसे अपने बचो, अपने जैसा उचित समझो वैसा बर्ताव करो, पर भीतर से बुरा न समझे। भीतर से भगवान है, किसी को बुरा न समझना। एक बात, और किसी की बुराई नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करेंगे। जैसे आया अभी कि चोरी करे तो चोर बाजार फौजदार में फौजी, तो चोरी करे ऊपर उसके भी सावधान रहना, और काम पर तो लालच भी कर देना, पकड़ा भी देना, पर मन में सावधान रहना कि है भगवान। जैसे आपका बालक उद्दंडता करे उसके साथ सावधानी से उसकी शिक्षा दे। माता यशोदा ने बांध दिया, कमर में बांध दिया, दामोदर नाम हो गया भगवान का, बांध दिया। परंतु ऐसा तो नहीं कि हमारा लाला नहीं है, ऐसे काम करे तो ऐसा करना पड़े। उन्हें याद रखें, भीष्म जी महाराज के सामने जब अर्जुन रथ लेकर जाता है, भगवान कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं, तो भीष्म जी भगवान कृष्ण को जानते हैं। महाभारत के पात्रों में भगवान को भगवान जानने वाले बहुत कम थे। उस समय में दुनिया में कृष्ण को भगवान जानने वाले कम थे, उसकी अपेक्षा आज कृष्ण को भगवान जानने वाले ज्यादा है। भीष्म जी जानते थे भगवान है, कुंती माता जानती थी, विदुर जी जानते थे, ऐसे गिनती के आदमी जानते थे, और जानते नहीं थे। युधिष्ठिर भी इतना नहीं जानते थे, अर्जुन को भी भगवान ने जनाया है, तो जानते हुए भीष्म जी ठीक तरह से जानते, ठीक तरह से जानते हुए भी बाण मार रहे हैं। जैसा रूप बन करके आप हो वैसा मैं पुष्प चढ़ाऊं, तो बाण मारे भरत जी ने, भीष्म जी ने, बाणों से कवच टूट गया है, लहू लुहान हो गए हैं, और हाथों में जहां लगाम पकड़ी हुई है, लगाम और चाबुक। महाभारत में बाण आया है कि छोटे छोटे बाण मारे वहां, जिसमें लगाम पकड़ना कठिन हो जाए, ऐसे हो गया, और बाणों से भर दिया रथ। भगवान कह रहे अर्जुन क्या कर रहा है, देख कितने बाण आ रहे हैं, ठीक कर। वो कर रहा है, पर भीष्म जी के बाण गगड़ी चली नहीं विशेष, ऐसे बाण मारते हैं। परंतु भीतर में समझते हैं भगवान है, इसमें संदेह नहीं था। परंतु अभी युद्ध के मौके आए हैं, तो ऐसा ही फूल चढ़ाना है, बाण फूल चढ़ाए। विराटनगर में जब ये गऊं घेरने के लिए गए, तो अर्जुन बृहन्नला बना हुआ था, उसे जब बाण मारे तो सबसे पहले भीष्म जी और द्रोणाचार्य इनके बाणों में, इनके चरणों में बाण मारे। इसका अर्थ होता है मैं प्रणाम करता हूं, और पीछे बाण मारा कानों के पास में सरसराहट करता हुआ कि आपसे हुक्म मांगता हूं, लड़ाई करूं आपके साथ में। तो इन्होंने ऊपर बाण मारा ही हूं, आशीर्वाद हाथ के ऊपर बाण। तो जानते हैं ये भीष्म द्रोण है, और जानते हैं कि सोमगना वेश धरा कीरीटी, सबने देखा प्रेरणा बनी हुई थी, स्त्री रूप था, आगे उत्तर कुंवर बैठा हुआ है, सारथी घबरा गया, वो बात जानते ही आप। तो लोग कह रहे हैं कि ये दुर्योधन से संधि करने के लिए आया है और ये अपनी उत्तरा बहन को लाया है, तुझे स्त्री बैठी है, उत्तरा बहन है, कि मैं आपको मेरी बहन देता हूं और लड़ाई मत करो, ऐसा आ रहा है। तो नदी जलंकेश बना रही के, तो उसने पूछा है कि नदी जलंकेश, भीष्म जी से द्रोणाचार्य के नदीज नदी से पैदा होना भीष्म जी, ये लंकेश बना रही केतु, लंकेश के बन के अरी हनुमान जी महाराज, वो जिसकी ध्वजा में है, नगा भयो नाम इसका अर्जुन, पेड़ होता है अर्जुन का, वो नगा भयो नाम है, नगारी सोनू पर्वतों के नाश करने वाले पाखन तोड़ने वाले अर्जुन का पुत्र है, इंद्र का पुत्र है। नदी जलंकेश बनारी केतु वेशोंगना वेश धर किरीटी, नगा भयो नाम नगारी केतु वेशोंगना वेश धरीटी, जीतवा वयम नेशति चाड्य गावा, अब का नीतवा नेशति वह, अब गाव गा का ने गाव, तो अब तुम इसकी रक्षा करो नहीं तो दुर्योधन की मुश्किल हो जाएगी। तो ये है, जानते थे और कह भी दिया है कि ब्याह होगा, ब्याह ऐसा होगा भागतों को जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे को, भाग गए, कर्ण भाग गया, कर्ण मामूली भी नहीं था, बहुत विलक्षण भी था, वो भी भाग गया, दुर्योधन आदि भाग गए, ऐसा जोरों से युद्ध किया। उस समय भी जानते थे, युद्ध में जब जाने लगे तो बृहन्नला बने हुए अर्जुन उत्तराधिक लड़कियों को गाना बजाना सिखाते थे, तो वहां बात हुई, कहा कि क्या करूं, मेरे सारथी नहीं है, कोई सारथी हो तो मैं जाऊं। उत्तर कुंवर ने कहा, उसे मैं रणवास में बैठा था, पिताजी और तो युद्ध करने वो गए हुए थे, क्या कौरवों ने हमारे को पांडव समझ लिया, जो हमारी गाया घेरते हैं, इनको ठीक तरह से शिक्षा दूं, पर क्या करूं, सारथी नहीं है मेरा, कल मारा गया सुश्रम आगे युद्ध में। तो द्रौपदी सैंद्री बनी हुई थी, सैरंद्री, द्रौपदी ने कहा कि ये बृहन्नला है ना, ये सारथी है, तो इनको सारथी बना ले। ये इंदिरा क्या सार्थ करेगा, हो सकते हैं सार्थ किया है, कहा किसका, अर्जुन का रथ आंका है मैंने, अब अर्जुन रथ अर्जुन आंकते ही थे, इस बात से मैं सार्थ जानती हूँ, तो सार्थ बन जाएगा, हाँ सार्थ तैयार है, मेरे को आता है घोड़ा चलाना आता है, तो सार्थी बन वो गए गाड़ी, तो मेरा ये रथ ही बना हुआ था, अगर कौरवों की सेना दी गई समुद्र की तरह बड़ी भारी, और क्या बृहन्नला रथ को लौटा पीछा, तेरे की तनख्वाह दे दूंगा, इनाम दूंगा, बहुत छोड़ दे, नहीं तो मैं भूल डालेंगे ये मेरे को, मैं तो इकला रही कितनी सेना है, कि तुम डर मत, तू सारथी बन जा, अरे मैं रथी बनू, मैं अर्जुन हूं, अभी कहना नहीं है, एक दो दिन बाकी है, कहना नहीं तो डर मत, चला रथ मैं बनूंगी, कैसे हैं फिर वो जमे हुए रक्षस, सब शस्त्र अस्त्र थे मुद्रा रूप से, वो लाए सब बताए, भीमसेन की गदा है, ये नकुल सहदेव की तलवार है, ये खड़ग महाराज युधिष्ठिर का है, ये मेरे धनुष बाण है, वो लेकर फिर चला, विश्वास दिलाया, जब वो शंख बजाया तो महाराज मूर्छित हो गया। उत्तर कुमार तुम कहा कि शंख बजाओ तो मेरे को पहले कह देना, डंडा पकड़ दू ठीक तरह से, खड़े हुए भगवान बृहन्नला अर्जुन ने धंधला बने हुए थे, मतलब ये जानते थे, जानते हुए युद्ध करते थे। तो ये उत्तराधिक लड़कियां थे, ये गुड़िया खेला करती थी। तो तुम युद्ध में जाते हो तो भीष्म है, द्रोण है, दुर्योधन है, दुशासन है, इनके जो बढ़िया बढ़िया पोशाक है, बड़े मुकुट है, इनके पाग है, उन पर जो कुलावल लगा हुआ जरी है, तो वो लाना, जब मैं गुड़िया खेलूंगे वहां तुम जाते हो लगाना। तो अब वहां गए तो युद्ध किया, युद्ध महाराज शंभो नाश तो थोड़ा पहले बहुत युद्ध हुआ, शंभो नाश उसे शंभो ही तो गए, नींद आ गई सबको। तब गया तुम जा, अब तेरी बहन के लिए जो मंगाया है वो तू ले आ, पर भीष्म और द्रोण कृपा इनके पास मत जाना, वे तो कृपा करके मेरे कारण से मूर्छित हुए हैं, नहीं तो खत खत्म कर देंगे। दूसरों के पास जा, मुर्दा है सब लिया। ऐसा युद्ध किया तो मतलब ये कि जानते थे, ऐसे भगवान को जानकर आप लीला करो। भगवान है तो किसी को बुरा न समझो, किसी की बुराई न करो, किसी का भी बुरा मत करो और मन में बुराई मत लाओ और बुरा मत कहो। कम से कम ये तीन बात, बुरा न समझना, बुराई न करना और बुरा न कहना। बहुत बड़े युद्ध पर ये भीष्म काम कर रहे हैं। अर्जुन भी कह रहे थे, अर्जुन क्या कर रहा है, भीष्म देव कितना बाण मार रहे हैं, मारो बाण। कल अभी कहा कि मैं इनसे खड़ा हूं बाण, तू शस्त्र और शास्त्रों को जानने वाला कैसे बाण चला रहा है, भगवान कहते मारो बाण, बाण मारिए। तो आज्ञा से सब काम करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। अब भगवान किसी रूप से आ जाए तो बुरा नहीं करना, बुरा नहीं करना है, कहे बाण मारे मार दे, मारना है, बुरा नहीं है। दाक्षिणात्य रामायण में सुना है एक कथा आती है, रावण जब मरने लगा है तो उसने कहा है कि राम तुम समझते हो कि तुम्हारी हार हो गई, मेरी हार नहीं, हार तुम्हारी हुई है। कैसे, मेरे जब तक प्राण रहे तब तेरे को मेरी लंका में आने नहीं दिया, और तू जीता जागता है तेरे बैकुंठ में जाता हूँ, रोक मेरे को। हार किसकी हुई, हार तुम्हारी हुई, तुम्हारे रूप में जा रहा हूं। तो हार जीत क्या है, ये तो एक खेल है, कैसो खेल रहे हो मेरे दादा, जिस देखो थे तू ही एक होकर नाना पड़ गया। तो बुरा ना समझना, बुराई न करना और बुरा न कहना, ये बात है। इस तरह से दूसरे को न कहना, ये बुराई नहीं हुई है। राम जी ने रावण को मार दिया, मारने पर भी बुराई नहीं हुई है। अंगद को भेजता है तब ये बात कही है कि उसे रावण से क्या बात करनी है, काज हमार हित होगी, और जिसके हित चाहते हैं उसको मारना चाहते हैं, अनिष्ट करते हैं, बुरा समझे बुराई करते हैं क्या। काज हमार ताशु हित होगी, रिपुगर सब बात कही सोई, रावण के साथ वो बात करना उसका हित हो जैसा। तो सर्वभूत हिते रता, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वे भलाई करते। अब भलाई रूप अनेक तरह के होते हैं, अभी बताया ना आपके नाना रूप है, कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे आपका ध्यान करूं, जैसा रूप बन कर रहा हो वैसे पुष्प चढ़ाऊं, वैसा फूल चढ़ाऊं आप। तो अपनी बुद्धि में दूजा है ये ना रहे, तो इसको मिटाने के लिए बुराई न करना, बुरा न कहना, किसी का बुरा नहीं चाहना, ये अगर हम लोग पकड़ ले। भगत पर कुछ भी काम करना पड़े वो करना, क्रिया करना है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, जो संत महात्मा पुरुष तत्व के जीवन बुद्ध कहते हैं, उनके ग्रंथों में लिखा उनके अनुसार काम सब करना है अच्छी तरह से, पर भीतर से सावधान रहना है, सावचेत रहना है। जैसे जानकी जी के विवाह में राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं विश्वामित्र के साथ बड़े ऊंचे मंच पर। धनुष टूटा नहीं, बहुत से राजा खूब बल लगा करके हार गए, धनुष नहीं टूटा। उसमें जनक जी बोल गए कि कुंवरी कुंवारी रह का करूं, मैं क्या करूं, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी, पढ़ना तो छोड़ देता हूं तो पढ़ो बिगड़ता है, पण त्याग नहीं करता, अब कोई धनुष आ रहा नहीं। महाराज वो कह दिया, वीर विहीन मही मैं जानी, मेरे को ऐसा पता नहीं था कि सूरवीर कोई है ही नहीं, आज पता लग गया कि पृथ्वी में कोई सूरवीर नहीं रहा है। ये बातें सुनते ही लक्ष्मण जी तेज हो गए, रदपुट फरकत नये नरिशो है, नेत्रों में लाली आ गई, होठ फटकने लग गए, बालक थे छोटी अवस्था थे, उठकर खड़े हो गए और महाराज से कहा, महाराज अब आज्ञा हो जाए आपकी। जनक कही जिस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि खुद बुधायल है मान है, उनके रहते के वीर विहीन ठेका ले लिया पृथ्वी माता का, कैसे अनुचित बोले, ये धमकाया जोर से। राजधानी जनक की है, राजभवन जनक का है, उसको कहने में भी संकोच नहीं हुआ। ये क्या कहता है पूरा, वीर विहीन महिमा जानी, अभी मैं करूं महाराज तो छत्र के धन्य जी भी मैं ब्रह्मांड को उठा लू, काते घटती मूल की उतोरी, मूल की बतोरी मूल की तरह सुमेरु को उड़ा लू, और ये का बाप पुराना पिनाक पुराना पिनाक धनुष पड़ा है पुराना सड़ा गला कई दिन हो गए, क्या चीज है मेरे सामने, सब दर्जन प्रमाण लेता हूं, ये जोश है। परंतु कहते क्या है, जो न करो रघुपद सफल, तुमने धरो धनवाद जमी तव प्रताप नाथ, ये होश है जोश में, ये होश है, ये सब कुछ करो तव प्रताप नाथ, ये नाथ आपके बल से, अपना बल नहीं, अपना अभिमान नहीं, ये जोश में होश है, ये भगवान की कृपा से होगा। तो इस तरह से जोश आए तो उसमें होश रखना, सावधानी रखना, थोड़ा छत्र को दंड जी में, जैसे चातुर्मास में छत्राग निकलते हैं काठ के ऊपर, वो तोड़ने में क्या जोर है, वो छूट गया, ऐसे चलू तोड़ दू मैं, पर आपकी कृपा से ये होश, ये हो सकना सब भगवान की कृपा, भगवान का कृपा है, भगवान का महत्व है, ये प्रभाव भगवान का है, निमित्त बनने को तैयार। अर्जुन ने अर्जुन को भी कहते हैं, निमित्त मात्र भविष्य साधन मैं आता हूं जही माप यथेष्टा, तू ऐसा क्यों करता है मेरे पिता, निमित्त मात्र बन जा, ऐसे निमित्त मात्र बनो, काम करने में भीतर में रखो भगवान का ध्यान, और भगवान की लीला है, लीला है, घबरा मत जा जो जी हरि की लीला है, ये भगवान की लीला हो रही है, इसका होश रखो। तो ये बात खास बताई, ना बुराई करना है, ना बुरा समझना है, ना बुरा कहना है, अपने किसी की बुराई ना करो, भलाई करो, बड़ी आनंद की बात है, कम से कम बुराई मत करो, इससे ये बात सिद्ध होगी, ये बात हो जाएगी। बुराई करते रहोगे तो उसको भगवत बुद्धि कैसे होगी, बुरा समझोगे तो कैसे होगा, तो बुरा समझना, बुराई करना, बुरा मानना, ये छोड़ कर। नारायण नारायण नारायण।